दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। अपनी धुन में रहता हूँ, अब के बरस में तन्हा हूँ। अब धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। गली में सारा दिन तेरी गली में सारा दिन, तेरी गली में सारा दिन, तेरी गली में सारा दिन, तेरी गली में सारा दिन, दुख के कंकर चुनता हूँ। रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। अभिषेक कर रहा हूं। आती रुत आती रुत मुझे रोएगी रोएगी निधर निधर निधर निधर निधर निधर सा निधर निधर सा निधर सा निधर सा निधर निधर सा धनी निधर धनी जरे गा मम्मा निधनी बनी जरे धनी रे गा मा पे निधा आती रुत मुझे रोएगी आती रुत मुझे रोएगी जाती रुत का झोंका हूँ अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ